والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo tunaendelea na sehemu ya sita ya darasa yetu inayozungumzia alhuququ walwajibat lirijali wannisai ala alislam au ala alrijali wannisai fi alislam alhuququ walwajibat ala alrijali والنساء في الإسلام كتاب أنباشو كمي ألفيو أنا كتونغو أنا الشيخ الإمام علامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله يانا تبسمميا katika kipengele wala qad a'ta al-islam al-mar'ata huquqan akthara min al-wajibat min al-wajibat allati iftaradaha 'alayha fal-wajibatu ath-thaqilatu wash-shaqqa wa minha ma fihi badl al-ma' wan-nas wa innama faradaha 'ala ar-rijali wa amma al-mar'a fa hiya ma'fuwatun منها فأي النظام في الماضي والحاضر يعطي المرأة مثل هذا العطاء تكشي هاف يقوى نظام غانك تكوي سلام نظام إلي أمبا ونا أمك مفانو وهاي أمبايو أمبيو ونا أمك نو سلام تكونا ليو تتا ingia katika yale mambo ya alwajibat fa min alwajibat alaiha katika mambo ya wajibu ambayo yako juu ya mwanamke ta'atu zawjiha ni kumtii mumewe fi ghairi ma'siyati llah katika yale mambo ambayo si ya kumaasi Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo katika mambo ambayo ni wajibu kwa mwanamke ni kumtii mumewe, lakini kumtii huko ni katika yale mambo ambayo ndani yake hata muasi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa haqqu ar-rajuli 'alayha a'zamu min haqqi abawayhi, na haqqi ya mume juu ya mwanamke, kwa maana haki ambazo amezibeba mwanamke atakiwa kumtendea mume wake, haki yake huyo mume ambaye yuko juu ya mwanamke ni kubwa kuliko haki za wazazi wawili. Kwa maana anatakiwa kufahamu mke wajibu na haki anayotakiwa kumtendea mume wake, ikiwemo hiyo taa, kumtii mume ni haki kubwa kuliko haki ya wazazi wake wawili. Anapoolewa mwanamke akienda kwa mumewe, basi mume ana haki na wajibu wa kutekelezewa baadhi ya mambo kuliko wazazi wake wawili. Jambo la pili, riayatul baiti wal usra, wajibu ambao ako nao mwanamke ni kuichunga nyumba na familia, kuangalia riaya, uangalizi, uchunga wa nyumba na familia. Wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha, na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mumewe. Wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, na mwanamke ni mwenye kuulizwa kwa yale anayoyasimamia na kuyaangalia katika nyumba ya mumewe. Jambo la tatu, alla tasuma tatawuan illa biidhni, asifunge mwanamke kufunga funga ya sunna isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Kwa maana hairuhusiwi mwanamke kufunga funga ya sunna Jumatatu, Alhamisi, hey. Isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Kwa maana funga ambayo anaweza au ni wajibu kufunga ni funga ya faradhi, hii anafunga. Lakini funga ya sunna hatofunga isipokuwa mpaka apewe idhni na mumewe, hasa anapokuwa mumewe yuko mjini, kwa maana yuko nyumbani. Kama mumewe atakuwa amesafiri, naam, anaweza kufunga hata bila idhni ya mumewe. Lakini pale endapo mume yupo, mwanamke hataruhusiwa kufunga funga ya sunna mpaka apewe idhni na mume. Kadhalika alla ta'dhan, mwanamke asitoe idhni li ahadi, asitoe idhni kwa mtu yoyote, asije akatoa idhni kwa mtu yoyote, fi baitihi illa bi idhni, isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Mwanamke hana ruksa ya kuruhusu mtu kuingia katika nyumba yake, yani nyumba ya mumewe, ila kwa idhni ya nani? Ya mume. Ima ni idhni khasa au idhni am, kama ameruhusiwa baadhi ya watu, hawa anaweza kuwaruhusu kuingia, na inaweza kuwa jambo likawa ni urfia, kwamba kwa kawaida mumewe au watu, kwa kawaida watu fulani, hakuna haja, yani ruksa ni automatic, so li ahadin, hata kama ni baba yako amekuja, maana yake nyumbani, basi mimi nimeambiwa asiingie yote, nisimruhusu mpaka mwambie mume, huyu ni baba yako au baba yake mumeo au mama yake. Kuna watu ruksa zao ni zajulikana urfia, kwa kawaida ni jambo lafahamika. Kadhalika alla takhruja min baitiha illa biidhni, asijetoka mwanamke kutoka katika nyumba ya mumewe isipokuwa kwa idhni ya mumewe, asitoke katika nyumba yake mwanamke isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Haruhusiwi mwanamke ambaye ameolewa kutoka katika nyumba isipokuwa atake idhni kwa mumewe, kwamba mimi natoka, aombe idhni. Akiruhusiwa ndio anaweza kutoka katika nyumba. Kadhalika antahfadha fi dinihi, mwanamke atakiwa kuhifadhi katika dini yake, yani dini ya mume. Fi dinihi, dini ya mume, wa ardhihi, na heshima ya mume. Atakiwa mwanamke aende njia ambazo zitapelekea yeye kuhifadhi dini ya mume wake, asiwe mwanamke ndio sababu ya kuharibu dini ya mumewe, kuharibu misimamo ya mumewe, bali atakiwa kuhifadhi dini ya mumewe na heshima ya mume wake. Mwanamke asivunje heshima ya mumewe, kwa maana kumvunjia heshima mumewe kwa maneno mabaya, kwa vitendo vibaya, lakini kadhalika kumvunjia heshima ndani ya unyumba au ndoa yake, kwenda kinyume na sheria, kwa maana akienda nje ya ndoa yake, huku ni kuvunja heshima ya mume wake. Wa hunaka huququn ukhra lahu alaiha, mpaka hapo tumeona ya kuwa mwanamke kuna mambo ya wajib, kuna wajibat ambazo Allah na mtume wake alayhi salatu wassalam wamemlazimisha mwanamke kuzitenda. Katika hizo ni hizi ambazo tumezitaja, mwanamke kumtii mumewe, mwanamke kuchunga na kuangalia na kusimamia nyumba na familia, Na hapa ni sehemu muhimu mno, kama tunavyosema mara kwa mara, ya kuwa mwanamke ndiye ambaye mwangalizi mkubwa wa nyumba ya mumewe. Ikiwa mwanamke amechengemaa, amesimama kisawasawa, mwanamke akiwa ametaalamika katika dini yake, akafahamu dini yake, akafahamu aqida vizuri, akafahamu ibadat, akafahamu mambo ya msingi ya dini yake, basi mwanamke huyo ni sababu ya yeye kuisimamia familia yake katika misingi iliyokuwa bora. Na kama mwanamke atakuwa hakusoma dini yake, hana misimamo ya sawa katika dini yake, basi ni sababu ya familia kuharibika. Kwa kuwa mwanamume yeye, kama tulivyoona, wajibu wake ni kuhangaika. Muda mwingi anakuwa yupo katika shughuli na kutafuta riziki na mambo mengine. Wakati mwingine hali na watoto pamoja. Wakati mwingine akitoka asubuhi arudi jioni. Muda mwingi mama ndiye ambaye anaishi na watoto. Mama akiwa misimamo yake ni mibovu, mama hana swala, mama hana hijabu, mama kazi yake kukaa kutazama tamthilia na michezo na kadha, mama mdomo wake ni matusi, mama kazi yake ni laana na mengineyo, basi huyu mtoto kwa hakika au familia haitoweza kukua katika malezi yaliyokuwa bora, malezi ya Kiislamu. Kwa hiyo haja akina mama kujiandaa wakazitengeneza nafsi zao, haya wakataalamika, wakaweza kuwalea watoto wao katika misingi bora. Lakini kadhalika suala la mwanamke kutoka nje ya nyumba ya mumewe au nyumba ambayo yeye anaishi na mume wake, tumeona haifai mwanamke kutoka ila kwa idhini ya mumewe, jambo ambalo leo wanawake wanaona kama ni utumwa, na anataka naye kama yeye hatoki ila kwa idhini, ataka na mume naye pia aombe idhini. La, huu au hili ni jambo wewe umelazimishwa juu yako, wewe hutakiwi kutenda. Kama vile mume alivyolazimishwa kwenda kutafuta riziki akaleta, akakutafutia makazi, kutafuta malazi, akakutafutia mavazi na mengineyo, na wewe umetakiwa tu ukitaka kutoka katika nyumba ya mume wako, basi umtake idhini yule mume kwamba mimi naomba ruksa, nataka kwenda sokoni, naomba ruksa, nataka kwenda kwa mama, naomba ruksa, nataka kwenda harusini. Uombe idhini. Hili ni jambo la wajibu kwa mwanamke. Kadhalika kuingiza watu katika majumba pasi na idhini za waume, hili ni jambo si sawa. Mume atakiwa kuridhia na kutoa idhini mtu ambaye ataingia katika nyumba yake. Wa hunaka huququn ukhra lahu alaiha, na kuna haki nyingine ambazo anazo haki hizo mwanamume, alaiha haki hizo ziko juu ya mwanamke. Sawa, wa hunaka huququn ukhra, kuna haki nyingine lahu, ni haki za mume, alaiha ambazo ziko juu ya mwanamke atakiwa kumtendea mumewe. Wa min huquqi almar'a, Sheikh anaendelea kusema, na katika haki za mwanamke, ala rajuli, haki ambazo hizo ni za mwanamke ziko juu ya mwanamume, kwa maana mwanamume atakiwa kumtendea mwanamke, an yadfa'a laha mahran liziwaji biha, ni mume kutoa mahari pale anapotaka kumwoa mwanamke. Ni mke na mume, wote wanakwenda katika maisha, wote wanakwenda katika malengo na makusudio mamoja, hatima yake wote wanakwenda wanazaa watoto, wanaishi pamoja. Lakini Allah akamlazimisha katika hao wawili mume ndiye ambaye atoe mahari ya kumuoa yule mwanamke. Ha? Huu ni wajibu Allah amepanga. Allah ingelitaka angefanya mwanamke ndo atoe mahari. Kama vile ambavyo leo kuna watu katika baadhi ya nizamu zao mwanamke ndo anasimamia ndoa, mwanamke ndo aweza kuacha. Mwanamke akaamua kukuacha, kuacha, kupa begi lako, atoka, aenda zako. Lakini katika Uislamu mwanamume ndiye ambaye anatoa mahari ya kumuoa yule mwanamke. Kadhalika an-nafaqatu 'alayha fi hudud al-ma'ruf. Kadhalika an-nafaqa. Mume amelazimishwa kutoa chakula kumpa mwanamke katika mipaka iliyokuwa mizuri. Kwa kiwango na mipaka mizuri, maarufu inofahamika. Sio kulazimishwa kutoa zaidi ya uwezo wake. Huu ni wajibu amelazimishwa nani? Mwanamume. Kama tulivyoona jana. Kadhalika ayu amin laha almalbas wasakan. Atakiwa yani a sinaje kwa lugha ya Kiswahili. Ha? Ayu amina lahu. Ayu amina laha almalbas wasakan. Yani kama vile kumhakikishia, kumdhaminia, tamin, kumdhaminia suala zima la ish, la malazi, eza la mavazi na makazi. Ni wajibu wa mwanamume kuhakikisha kuwa mkewe anavaa. Kama ilivyokuja katika riwaya, mwanamume anapovaa amvalisha na mke. Sio mwanamume ananua tu yeye nguo za kuvaa alafu hali ya kuwa mwanamke anamsahau. La, ni lazima hilo alibebe, alidhamini suala la mavazi na suala la makazi, na kabla dhalika tumeona suala la chakula. Wa ayu ashiraha bil ma'ruf. Kadhalika katika mambo ambayo mume amewajibishwa mambo hayo kumtendia mwanamke ni kuasha, kumuamili yule mwanamke kwa wema. Kama ambavyo mwanamke anatakiwa atende mambo ndani ya nyumba yao yatakayomfurahisha mumewe, kujihisi kwamba mume amepata utulivu, na mwanamume pia yampasa. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf. Yani wanawake na wana ulazima, wana haki watakiwa kutendewa kama vile ambavyo wao wana haki watakiwa kumtendea wanaume kwa wema. Waashiruhunna bilma'ruf. Allah anasema amiliani nao, taamaliani nao wanawake kwa wema. Mwanamke anahitaji kutaamal naye kwa uzuri. Watu wengi hatuishi na wake zetu vizuri. Watu ni wakali sana majumbani. Wengine wanapiga sana wake zao. Wengine kila wakati nyuso zimenuna. Wengine akiomba kitu hataki. Kwa wanawake wanatakiwa watu kuishi nao kwa wema. Wa hadha lahu tafasil. Na hili lahu kwake yeye mwanamume lina tafasil, au wa hadha lahu tafasil, na hili lina tafasil, lina upambanuzi. Minha, katika huo upambanuzi, an yatahabbaba ilaiha, ni mwanamume kutia mapenzi, kutia mapenzi kwa mkewe. An yatahabbab, kufanya yale mambo ambayo yatapelekea mapenzi kwa mke wake. Ilaiha wa yunadiha bi ahabbil asma. Mwanamume atakiwa kumwita yule mkewe kwa majina yaliyokuwa yanapendeza. Ha? Ilaiha kwake yeye. Kwa maana atakiwa kumwita mke kwa jina zuri. Mke wangu, ummu fulan, kadha. Sio sawa na kumwita mke kwa jina lake alilopewa na wazee wake. we Fatuma, we kadha. Hivi si jambo linalopendeza, sio haramu, lakini kumwita mke kwa jina mke wangu, ummu fulan, na mengineyo ambao watu wanayajua majumbani, wana mambo mengi, wana majina mengi. Ha, aweza kuona jina la kitu chatandikwa msikitini aitwa mwanamke. Ha? Aweza ukashangaa. Ha? Kwa yale majina ambayo mwanamke akiitwa atapenda, Allama Sheikh Rabi' anasema ni katika zile tafasili ndio upambanuzi wa ule muashara bora kwa mke. Eh, wa an yahtarima hadithaha. Mume atakiwa kuheshimu mazungumzo ya mwanamke. Anapozungumza mwanamke kuwa makini na kuheshimu maneno yake. Sawa? Wayajma'aha. Wayajma'uha husnul akhlaq ma'aha. Na hizo tafasili zote anasema Allahu a'lam. Au wayajma'uha, hiyo tafasili zinakusanywa na husnul akhlaq, na tabia zote nzuri maaha pamoja na mwanamke. Kwa maana tafasili hizi ni nyingi, lakini kinachokusanya ile muashara bora na mwanamke, yani muashara au ishara azawjia, ni tabia zilizokuwa bora. Kila ambacho chajulikana hicho ni tabia bora maaha pamoja na huyo mwanamke, basi kinaingia katika kipengele hichi cha kuishi na mwanamke kwa uzuri. Wa inni, anasema Sheikh Rabi'i, na mimi ma imani, pamoja na kuamini kwangu, bifadhli rajuli ala almar'a, pamoja na kuamini kwangu ubora wa mwanaume juu ya mwanamke, fa inni ahtarimu almar'ata, hakika yangu mimi namheshimu sana mwanamke, sawaan kanat umman, sawa sawa mwanamke huyo awe umman awe mama, am bintan au mtoto, am zaujan au awe zauj, au mke au am ukhtan au awe dada, au ish au ayya qaribatin min alqaribat, au awe mtu yoyote katika wanawake wa karibu. Sheikh anasema mimi namheshimu sana, pamoja na kuwa naamini ya kuwa mwanamume ni bora kuliko mwanamke. Wa ara, na naona mimi, anna ala almuslimin, kuna juu ya waislamu, an yahtarimuha, kumheshimu mwanamke, wa an yukarrimuha, na wamkirimu, wa an yukrimuha, na wamkirimu huyo mwanamke, wa an yastawsu biha khaira, na wamuhusie mwanamke khairi, kama awsahum bidhalik, kama alivyowahusia wao, yani wao wanaume, Rasulullah, mtume amewahusia wanaume kwa hilo aliposema istausu bin nisa'i khaira. Kwa hiyo Sheikh anasema watu wawahusie sana wanawake, wawaheshimu wanawake, wape ikram, watukuze wanawake kadiri ya mipaka ya kisheria, na wawahusie sana wanawake khairi, kama alivyowahusia wao wanaume mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hilo na kuwahusia wao wanawake khairi. Ha, wa'allamahum huquqaha, na Allah akawafundisha wanaume haki za wanawake, allati ambazo haki ambazo salabatha aljahiliyat, wamezinyakuwa na kuzipora aljahiliyat, mambo ya kijahilia yasiokuwa ya Uislam, fikra za kijahilia yasiokuwa za Uislam, na akhlaqi za kijahilia na nidhamu za kijahilia, zimepora zile haki ambazo amepewa mwanamke na Uislam. Fasta'adaha laha, basi mtume sallallahu alaihi wasallam au Uislamu ukazirejesha hizo haki na kumpa mwanamke haki hizo. Yakulu Sheikh, anasema Sheikh, wa usi nisaa, anawausia wanawake, an yaarifna haqa rijal, wanawake wanapaswa kujua haki ya wanamume, wa an yuqimna bihi ala alwajhi alladhi shar'ahu Allah, na wazisimamie na kustekeleza hizo haki ambazo wamefaradhishiwa wao wanawake kuwatendea wanaume kwa sura au kwa njia ambayo sheria imeiweka. Wa biqiyami kulli min at-tarfayn bi huquqi Allah, yaqulu Sheikh, na pale au kwa kusimama kila mmoja katika pande hizi mbili, mwanamke akasimama na wajibu zake, atekeleza haki zake na wajibati zake, na mwanamume naye akatekeleza wajibu wake, ha, kila mmoja akasimama kwa yale ambayo amefaradhishiwa na amewekewa na sharia katika haki za Allah na haki wa bihuquqi al-akhar, na haki za wengine. Yani mtu akasimama na katekeleza haki za Allah na haki ya mwenzie, ha, wajibatihi, na akatekeleza wajibu wake kila mmoja, yas'adu al-zawjan, basi wataishi saida, wataishi au watapata saada, wataishi waume hawa, yani mke na mume, wataishi kwa wema, ha, yas'adu az-zawjan, wataishi au watakuwa wema mume na mume, watas'adu al-usar, na familia vile vile zitakuwa familia njema, wal umma, bali na umma pia utaishi, utakuwa ni umma saida, umma bora, umma mwema, watatib lahumul hayatu, na maisha yatakuwa ni maisha tayyib, kama wanaume watatekeleza haki zao juu ya wanawake, yani watatekeleza haki zao kuwatendea wanaume wanawake, na wanawake nao wakatekeleza haki zao kuwatendea wanaume, basi maisha yatakuwa ni maisha bora, maisha mazuri, fi dunya wal akhirah, katika dunia na kadhalika akhirah. يقول الشيخ ولقد اطلعت على ما نشر في جريده المدينه, anasema nimeona yale ambayo au nimeyachokezea na kuyaona yale ambayo yameenezwa yametangazwa katika gazeti la Madina, fi mulhaqiha, katika mulhaq, fi mulhaq wa yani ni kitu tabaan kinachofuata hilo gazeti, Allahu alam, sijui kitaalamu ni nini, lakini mulhaq ni kitu ambacho si kama vile sehemu ya gazeti, asadir mulhaq ambao ya hiyo gazeti, asadir yawm al-arbi'a, kutoka hiyo mulhaq ya hiyo gazeti, kutoka kama vile chapter yake, yani kitu ambacho ni gazeti, kuna toleo, toleo namba moja, toleo kadha, kama hivyo ndo mulhaq, gazeti lenyewe lakini na mulhaqat zake ambazo hutolewa. Asadir yawm al-arbi'a, mulhaq ambayo inatoka toleo hilo kila siku ya Ijumaa al-muwafiq, ilotoka siku ya arbi'a, siku ya Jumaa ngapi? Jumaa, Jumaa tano, al-muwafiq ni kuafikiana na mwezi 22 Dhulqa'da, sawa na mwaka 1424 Hijria, tahta unwan, chini ya kichwa cha habari al-muntada an-nisa'i, yani kama vile kongamano na mkutano wa wanawake, li'adad min al-katibat, ambayo imeandikwa hiyo unwani na idadi ya waandishi, fi mamlakati au li'adad min al-katibat, yani muntada ambao umeandaliwa na idadi ya waandishi wa kike, fi mamlakati al-arabiyya as-saudiyya, wala hunna fi hadha al-muntada, na anasema sasa, anaeleza kile ambacho alikiona, wana wao wanawake hao waliofanya huo mkutano, mutalabat, wana mambo wanahitaji. Ha? Wana mambo wanayohitaji bismil Islam, kwa jina la Uislamu. Waqad sukna khilala hiwarihinna ayat. Na wamezileta sukna. Ha? Wameleta hao wanawake khilal hiwarihinna, kupitia mazungumzo yao ayat, wamezileta na kuzitaja aya. Wa hadith na hadith. Ha? Wakazileta wadawa, na vile vile wakaita ila murajaati sirati sahabiyati alkarimat. Wamezileta aya na hadithi, kadhalika wakaleta maombi na dawa kwamba watu warejee sira ya asahabiyati alkarimat, ya masahaba wa kike watukufu radhiallahu anhunna. Waliya alayhinna muakhadhat. Na Sheikh anasema, na mimi sasa nina kwa hao wanawake nina mambo ya kuwakosoa. Muakhadhat la yattasi'u almaqam liistiqsa'iha wa yanbaghi an adhkura ba'daha. Lakini anasema maqam hii fursa, na hii maqam ya kuandika, yani occasion hii, yani wakati huu au katika makamu hii, sisi sema ni kisaidi Allahu Ta'ala. Kwenye hii makamu, yani wakati huu au sehemu hii ninaoandika hichi kitabu, haitoshelezi kufanyaje kuyachukua yote. Nikayakusanya yote kila kimoja nikakileta. Istiqsa'iha, kwamba chambali kikaja nikakurubisha yote katika muakhadhati nikayataja. Wayambaghi an adhkura ba'daha, lakini inatakikana ni yataje baadhi ya mambo ambayo hao wanawake wameyadai katika huo muntada kwa jina la Uislamu. Na wakazitaja aya, wakazitaja hadith, na bali wakataka watu warejee sira ya masahaba wa kike. Ha, awalan minha al-ijmal fi al-ibarat thumma at-tawassu' fi al-mutalab au fi al-matalib. Anasema jambo la mwanzo awalan minha al-ijmal, jambo la mwanzo katika hayo al-ijmal fi al-ibarat ثم التوسع في المطالب من هذا الإجمال. نعم إن شاء الله تعالى تيشي هابا وينبغي أن أذكر بعضها تيشي لزي هابا تتكوجا كوي عنزك كوي تاجا يلمان وانبغي الشيخ أما يأونا كتكهيلو غزيتي نانديو مهتديو نمتاقوا يهاو كدماما ورفانيا هيلو كنغماما. Na shekhe atayakosoa yale aliyoyaona katika hilo gazeti. Wallahu alam. Naktafi bihadha, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.